नमस्ते, मम नाम विवेक शर्मा। लघु सिद्धांत कौमुदी का अत उत्तरार्ध सूत्रोच्चारण के लिए अत तिङन्ते भवादे हैं। लह कर्मणि च भावे चा कर्म के भी हैं। वर्तमाने लट तिप्तस जी सिप्तस थ मिब वस्मस तातान झ थासा थाम ध्वम इड वहिं महीं। लह परस्मै पदम आ नावात्मने पदम अनुदात्तयत आत्मने पदम स्वरितमीच कर्तृभिप्राय क्रियाफले शेषाद् कर्तरी परस्मै पदम न्यास त्रीणि त्रीणि प्रथम मध्यमोत्तमः तान्येक वचन द्विवचन बहुवचनान्येकशः युष्मद्युपपदे स्मानाधिकरणे स्थानिन्यपि मध्यमः अस्मद्युत्तमः शेषे प्रथमः चं षित् सार्वधातुकं कर्तरि शप् सार्वधातुक आर्धधातुकयोः झोन्तः अतो दीर्घो ञञ् परोक्षे लिट् परस्मै पदानाम् अणाल तु सुस्थल थुस् अणाल वमः भुवो वुग् लोङ् लिटः लिटि धातोरनभ्यासस्य पूर्वभ्यासः हलादिः शेषः ह्रस्वः भवतेरः अभ्यासे चर्च लिट् च अर्धधातुकस्येड् वलादेः अनद्यतने लुट् सेतासीलरि लुटः अर्धधातुकं शेषः लुटः प्रथमस्य डा रौ रसः तासस्योर्लोपः रि च लिट् शेषे च लोट् च आशिषि लिङ् लोटौ एरुः तु योस्तातनाशिष्यन्यतरस्यां लोटो लङ्वत् थस् थस् थमिपां ताङ् तं तामः सेयपिच्च अतो हे मेर्निः आडुत्तमस्य पिच्च ते प्राग्धातोः आनि लोट् फिर वार्तिक है दुरः शत्व गणत्वोर उपसर्गत्व प्रतिषेधो वक्तव्यः। फिर दूसरा वार्तिक है अंतः शब्दस्यां की विधि णत्वेषु उपसर्गत्वं वाच्यम्। सूत्र है नित्यं नीतः अनद्यतने लंग लंग लंग रंग रंग लोंग लंग रंग स्वरुद्दात्तः इतश्च विधि निमंत्रणामंत्रणादिष्ट संप्रश्न प्रार्थनेषु लिंग यासुट परस्मै पदेषु दात्तो निच्च लिंगः सलोपोऽनन्त्यस्य अतो येय लोपो व्योर्वली झेर्जुस् लिङाशिषि किदाशिषि अङति च येति च लोङ् माङि लोङ् स्मोत्रे लङ् च छ्लि लोङ् च्लेह सिच गाति स्था घू पा भूभ्य सिच परस्मै पदेशु भू सुवोस्तिंगि न वांग योगे लिंग निमित्ते रिंग क्रियातिपत्तौ अत आदेः आडजादीनाम् अस्ति सिचो प्रिक्ते इट ईट वार्तिक है सिज लोप एकादेशे सिद्धो वाच्य सूत्र है सिजभ्यस्त विधिभ्यश्च रस्वं लघु संयोगे गुरु दीर्घं च दीर्घं च पुगंत लघुब्दस्य च असंयोगाल्लिट्कित नेरगद नद पत पद घूमास्यति हन्ति याति वाति द्राति प्साति वप्ति वेहति शाम्यति चिनोति देग्धीषु च कुहश्चुः अत उपधायः णलत्तुमवा अतो हलादेर्लघुः णो नः उपसर्गादस्मासेऽपि णोपदेशस्य अत एकहल मध्यनादेशादेर्लिटि थलि च सिटि आदेणि टु डवः इति तो नुम् धातुः तस्मान् नुड् द्विहलः वदव्रजहलन्तस्याच म्यन्तक्षणश्वसजागृणीष्वेदितां गुपूधूपविच्छिपणिपणिभ्य आयः सनाद्यन्ता धातवः आयादये आर्धधातुके वा ऋग्वार्तिक है कास्येनेकाच आम वक्तव्यो लिटि सूत्र है अतो लोपः आमः इञ्चानुप्रयुज्यते लिटि उरत द्विर्वचनेच एकाच उपदेशेनुदात्तात् स्वरति सूति सूयति धूदितो वा नेटि झलो झलि क्री श्री भ्री व्री स्तु द्रु श्रु श्रुवो लिटि अचस्तास्वत् थल्यनिटो नित्यम् उपदेशे त्वतः ऋतो भारद्वाजस्य। यहाँ पर एक श्लोक है, इसमें कुछ संग्रह किया गया है इड के विषय में। अजंतो कारवान वा यस्तास्य निट थली वेडयम् रिदंत ईद्रिंग नित्यानिट क्राद्यन्यो लिटि सेड भवेत। सूत्र है अकृत सार्वधातुकयोर दीर्घः सिचि वृद्धि परस्मै पदेषु वा भ्राश भ्लाश भ्रमु क्रमु क्लमु त्रसि त्रुटि लशः क्रमः परस्मै पदेषु पाग्राद्मास्था मनादान दृश्यर्ति सर्ति शदस सदाम पेब जिग्रधम तिष्ठ मन यच्छ पर्षल्च धौ शीय सीदः आत औ णलः आतो लोप इति च एर लिंगि आतः उस्य पदान्तात् आदेच उपदेशे शीति वान्यस्य संयोगादेः यम रम नमातां सक्च ऋतश्च संयोगादेर्गुणः ऋतश्च संयोगादेर्गुणः ऋद्धनोस्येः गुणोर्तिसंयोगाद्योः श्रुवः श्री च सार्वधातुकमपित् उष्णुवः सार्वधातुके लोपश्चास्यान्यतरस्यामुवः उतश्च प्रत्यादसंयोगपूर्वका उतश्च प्रत्यादसंयोगपूर्वात् इषुगमीयमाञ्छः गम हन जन खन घसाम लोपः ऋत्यानाङ्गी गमे रिट परस्मै पदेषु पूषादि द्युतादि हृदितः परस्मै पदेषु टित आत्मने पदानां टेरे यहाँ से अत आत्मने पदिनः जो है प्रारंभ हो रही है आत्मने पदिनः तिगंते भवादे में टित आत्मने पदानाम टेरे टित आत्मने पदानाम टेरे आतो ण्यतः थासः से इजादेश्च गुरुमतोन ऋचः इजादेश्च गुरुमतोन ऋचः आम प्रत्ययवत् क्योन्यु प्रयोगस्य लिटस्तजयोरेशिरेच इण शीध्वम् अं लिटां ढोंगात् धी च ह एति आमेतः स वाभ्यां वामौ एत ऐ ह सीयुट झस्य रन इटोत सुट तिथो आत्मने पदेश्वानतः कमेनणिं आयामन्ताल्वायेत्निष्णुषु आयमन्ताल्वायेत्न्विष्णुषु एक बार और आयमन्ताल्वायेत्न्विष्णुषु विभाषेटः णि श्री द्रुश्रुभ्य कर्तरि चं णेर निटि अणौ चङ्गुपधाय ह्रस्वः चङि सन्वल्लघुनि चङ् परेणल्लोपे संयतः दीर्घो लघो एक वार्तिक है कमेश्चलेश्चङ् वाच्यः सूत्र है उपसर्गस्यायतौ दयायासश्च द्युतिस्वाप्यो सम्प्रसारणं द्युद्भ्यो लोङि वृद्भ्यः स्यस्नः न वृद्भ्यश्चतुर्भ्यः न शसददवादिगुणानां त्रिफल भजत्रपश्च ऋं शयग् रिङ्क्षु उश्च ह्रस्वादङ्गात् लिटभ्यासस्योभयेषां वचिस्वपि जजादीनां किति षडो कहसि झषस्तथोर्धोधः ढोढे लोपः सहि वहोरोदवर्णस्य इति भ्वादहे।